بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. دا بني اسرائيل قواهات اوصاف قبيحه بيان دل دا دین مخ کی سلور خواصتون آداغی بیان شول پا تفصیل سرا. دی آیت کی اللہ تعالیٰ پنزم خواصت ذکر کئی دے یہودیان وقالو لن تمسن النار دا قالو کی ضمیر راجے دے ابو حیان نحمت اللہ علیہ ذکر کڑی دی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ دا بکی اغیر تراجعہ دے کہ تحریف کاؤ دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب کی او بیا باغی دا خبرہم کولا لن تمسن النار الا ایاما معدودات. تفسیر جلالین لکھلی دی لما وعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنار کلچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوتا یر ورکلا دا جہنم دا اور چی سوک تحریب کینو اغوا جہنم تا دی مداغی پا جواب کی یہودیانو دا خبر اکلا وقالو لما وعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنار کلچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو تا د جہنم یا راور کلا نو قالو دیو دا خبر او کلا دا غی په جواب کې دا ویل وقالو لن تمسن النار او وای دیو هیڅ ربا اون رسیږي مونږ ته الا ایام معدوده مگر یو څو ورځې شمارلې شوی الا ایام معدوده ورد اسمار علی شوی دیو رد نو مراد سشیر نو تاس چی تفسیرون او گرین پاگی کی یو قول علماء دا جی کرشوی دی چوائی دین مراد دا غسلوی خوردی دی چی ردیو مشاران پاگی کی رسخی عبادت کردی وی ردین مراد آگا دی سلوی خوردی چی ردیو مشاران پاگی کی رسخی عبادت کردی او بعضی ام پسیرین ری کری دی چی نا مراد دی نا وو ردی تی مراد دی وو ردی دیو دا خبر کولا چی منتبع عذاب نرسیگی مگر وو ردی او یا سلویخ ردی خوز منگ استادانو پا دی باندی رد کاووی دا خبر سی ندا دا سلویخ تو ردو او یا دا وو ردو خبر سی ندا دا غی وجه دادا چی یو وجه دا غیر پارا دادا شرک دا دیو مشرانو کڑیو او تا تذکره دا کشرانو دا مخی دا غی وضاحت تستویلی شیو نو دا مشرانو پا عمل بانی کشران سنگ رانی ولی کی اغا سنگ خبره کی دا خبره زکر سی نده نو مشرانو ذکر خمخ کی تیر شوی دے دا غی خبر اخلاص شوی دے دا اس دا کشرانو خبر شروع دا نو دا مشرانو پا عمل بانی کشران سنگرانی ولی کی ولا تجرواز رتو بید رو خران دا غی عمل زان لو دلی کشرانو عمل زان لدے او دویم خبر دارا مخ کی دی سورت البقرہ ہم دی سورت دو پندو سمایات کی ذکر شوی ہوں کرا چی دا دیو دا مشارانو دا سخی عبادت ذکر شو نو بیا دیو توبه ویستلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك الله تستمع عبارت ویلو حین تبتم کل جتاس توبه ویستلا اللہ تعالی بیا تستا ما پی اکللا نو یو ذلی ماب کل نو سے بیارا نسی نو دیو دا خبر اکلل چیم بجہنم تنزو مگر یسو ردیش مارا لے شوی نو بیار دی آیات مانو مطلب سدے نو زمونگ استادانو با دا خبر کولا با قرآن کریم کی یا فا احادیث صحیحو کی دا سلویخ تو رضو او یا دا سلویخ تو رضو او یا دا وو رضو دا دی تخصیص نشتا دے دا دی خبری معنا او مطلب دا دے دیو چرا کما خبر کولا وی اول خمونگ جہنم تنزو بالفرض و تقدیر پا طریقی دا امکان او دا تعلیق سر دا خبر اکلا کچرتا بالپرد و تقدیر منگ جہنم تا لار ہم شو نو آغب یو سو رضی بیا با دا جہنم نو اپس راو دو نو اللہ تعالی پا غیبا نرد کئی چه تاسو خوش شرک کی اختای شرکونم کردی پا گناہ کبیرو کی اختای نو د شرک په وجوانی چې څوک جهنم تلال شي نو هغه همیشه رپاره په جهنم کې هغه د جهنم نظر واتو نه دی الله تعالی فرت په دې طریقه باندې کوي دوی مونږه جهنم ته نه دو بلکې مونږه جنتیان یو خو بل فرض و تقدیر لکه دا تاسو چې وایي کا امکانا او تعلیقا دا خبره مونږ وکړو چې مونږ د جهنم تاړو لاړ شو ځه یو څو ورځې به بیا به راوځو لکه مونږ خو نیکان خلک یو امون خود پیغمبرانو اولاد یو نو اللہ تعالی پاغی بندرت کئی نو تخصیص دا سلویخ تو رضو یا دا وو رضو دیتا با دیکی ضرورت نشتا دی نو دیو با دا جنت دعوه کولا چمون با جنت تزو خامخا شیخ علی اللہ کابلگرامی رحمه اللہ تعالی اغب دا خبر کولا وی پا دی زمانه کیوم دیر خلق دا سشتا دی چا اغا دا یهودیانو پا تر دو طریقه با نروان دی عقیدہ دا دوزخیانو عمل دا اندوانو شکل و صورت دا پیرنگیانو او دعوی کر جنت و عقیدہ دا دوزخیانو او عمل دا اندوانو او شکل و صورت دا پیرنگیانو او بیا ہم دعوی رسکی دعوی دا جنت کے اجزب جنت تزم لگا یہودیانم دا خبر کولا او بیا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ با دا خبر کولا ویزا و پاسپورٹ دا جنت نشتره او جنت تزین و پس بانده دی و دنیا قانون داده چه دا یو ملک نبل ملک تا بغیر دا ویزی و دا پاسپورٹ ننشیت لله نو جنت تا بغیر دا پاسپورٹ او دا ویزی نسنگ دی دا جنت ویزا و پاسپورٹ آقا عقیدر توحید دا عمل دا نبی علیہ السلام پا طریقه دی شکل و صورت دا نبی علیہ السلام پا طریقه جوڑول دا دا جنت پاسپورٹ او ٹکٹ او ویزا دا دار سر نشتره وی عقیده دی دوزخیانو دا عمل دی دا اندوانو دی او شکل صورت دی پیرنگیانو دی او دعوه که چیزا و جنت تا دم دا کار یهود هم کرده دا خبر آغیم کولا دی زمانی مسلمان هم دا خبر کرده وقالو لن تمسن النارو او وای دیو هیچ چریبا اون رسیگی منتور الا ایام معدودات الا ایام معدودات مگر سو رضی شمار علی شوین قلو توائے پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا آیا اخستر تاسو دا اللہ تعالیٰ نلوز فلیو خلیف اللہ عہدہ نحچری خلاف نکی اللہ تعالیٰ دخل وعدین ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکی جڑوی تاسو پا اللہ تعالیٰ بانی اغ خبری جی تاسو پا غیبانی علم نلرئی استاس سر پا غیبانی دلیل نشت دیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا دلی سمانہ دا دیزے بانی بزان کوئی کوئی خام خام یو قول لن پسرین دارے چی دا عہد نمراد وعدہ دا نجات دا دا عذاب نا پا دلیلی وحی سرا وعدہ دا نجات دا اللہ تعالی دا طرفنا پا دلیلی وحی سرا اتخذتم عند اللہ عہدا یعنی سمانا دا تا سوائی چی منگ با جہنم تنزو بلکی منگ با جنت تزو نو دا خو اخبار دے دا غیبو او اخبار بالغیب خو دا وحی نبغیر نکی گی نو کتاسو تا اللہ تعالی دا دی فبارکی کما وحی کری نو بیا خو اللہ تعالی خلاف نکی دا خپل لوزنا ځان په خبره باندې پوه کوي. تاسو وایئ چې مونږ جنتیان یو جهنم ته مونږ نه ځو، نو دا اخبار بالغیب دی، د غیب و خبر ورکول دي. او اخبار بالغیب چې کیږي د وحی نه علاوه، یعنی په دلیل وحی سره کیږي، د دلیل وحی نه علاوه په بل څه سره نه کیږي. نو که تاسو ته الله تعالی وحی کړي او دغه اخبار بالغیب در کړی چې تاسو جنتیان یې جهنم ته به نه ځئ، نو بیا خو الله تعالی د خپل لوز خلاف نه کوي، بیا به خامخا جنت ته ځئ. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلکې تاسو جوړوئ په الله تعالی باندې هغه خبرې چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. یعنی دا بې دلیله خبرې دي چې مونږ به جنت ته ځو جهنم ته به نه ځو، ځکه دا اخبار بالغیب دی او دا په وحی سره کیږي، هغه وحی نشته ری، بلکې تاسو په الله باندې دروغ جوړوئ. دا معنا ذکر کړی ده ډیرو مفسرینو، دا ذکر کړی ده تفسیر حدائق الروح والریحان، هغه دا ذکر کړی دي. هل عندكم خبر عن الله تعالى، آیا تاسو دا خبر درکلی شوی دی د الله تعالی طرفنا؟ انکم لا تعذبون ابدا، چې تاسو ته بالکل عذاب نشي درکېدلی. لیکن ایام معدوده، مگر څو ورځې د شمار. تاسو تر دې خبرې خبر درکلی شوی دی د الله تعالی طرفنا. هل عندكم خبر عن الله انکم لا تعذبون الا ایام معدوده، تاسو تر دې خبرې خبر د الله د طرف نه درکلی شوی دی؟ نو که چرته دا خبر تاسو ته درکلی شوی وي، خو بیا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعدې نه، الله تعالی بیا د خپل لوز نه خلاف نه کوي. یو معنا دغه ده، او د هغې وضاحت او د هغې تفصیل تاسو ته ما ذکر کړ چې تاسو وایئ مونږ جنتیان یو جهنم ته به نه ځو، داسې دا ټوله خبره چې کوئ نو په دې ځای باندې پوهیږئ. تاسو وایئ مونږ جنتیان یو جهنم ته به نه ځو، نو دا اخبار بالغیب دی، دا د غیب و خبرې کول دي. او اخبار بالغیب معلومیږي په وحی سره، د وحی نه علاوه په بله طریقه باندې نه معلومیږي. نو آیا تاسو ته الله تعالی دا خبر درکړی دی چې تاسو به جهنم ته نه ځئ مګر څو ورځې د شمار، او یا به بالکل نه ځئ جنت ته به ځئ؟ نو که دا خبر تاسو ته الله درکړی، خو بیا الله تعالی خلاف نه کوي د خپلې وعدې نه. الله خو تاسو ته دا خبر نه دی درکړی، نو معلومه شوه چې تاسو دروغجن یې، په الله تعالی باندې دروغ جوړوئ. یو مطلب درې آیات داش تفسیر حدائق الروح و ریحان یو توجیه دا ذکر کړی ده. دویمه معنی باندې ځان پوه کوي، د عبدالله ابن عباس، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما نه، معالم التنزیل او دغسې امام قرطبی رحمة الله علیه او نور ډیرو مفسرین او عمومی توجیه دا کړی ده. وای دا عهد نو مراد په دې دی کې عقد د توحید دی، عقد د توحید او دغسې اعمال صالحه مراد دي چې د هغې په وجه باندې مؤمن مسلمان مستحق د جنت ګرځي. دا عهدن نو مراد څه شی دی؟ لوز د توحید تی مراد دی، اعمال صالحه مراد دي، هغه عقیده او هغه عمل چې هغه د جنت د تللو ذریعه وګرځي او د جهنم نه بچاو ذریعه وګرځي. تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی، و هو عقد التوحید، د عهد نه مراد چې عقد د توحید تی مراد دی. او د اتخاذ نه په دې آیات کې مراد عمل کول دی. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی، د دې نه مراد څه شی دی؟ قل اتخذتم عند الله عهدا ای الطاعت، المراد منه الطاعت، ای اسلبتم عملا صالحا فآمنتم و اطعتم، آیا تاسو د ځان نه مخکې نیک اعمال لیږلي دي، اطاعت هم کړی دی، آیا تاسو ایمان راوړی دی چې دا خبره تاسو کوي؟ نو فلن یخلف الله عهده، بیا خو الله تعالی خلاف نه کوي د خپل لوز نه. چې چا عقیده ده توحیدي، اعمال یې نیکي، نو هغه بیا جنت ته ځي، الله تعالی خلاف نه کوي. نو تاسو خو نه ایمان شته دی او نه رب کې نیک اعمال شته دی. المراد منه الطاعه، اي اسلبتم عملا صالحا فامنتم واطعتم. امام قرطبي رحمته الله عليه دغه ذکر کړی دی، دغه سي معالم التنزيل دغه ذکر کړی دی، ابو حيان رحمته الله عليه تفسير بحر المحيط کې دغه ذکر کړی دی، تفسير حدائق الروح والريحان هغه ذکر کوي. الکم اعمال صالحه، اي استاس نیک اعمال شته دی، وعدکم بها الجنه، چې الله تعالی ستاسو سره په هغې باندې د جنت لوس کړی دی. نو کستاسو دسی عقیدہ او دسی عملی چی دا غیب پا وجبانی تاسو مستحق دا جنت گردی دلیے نو بیا خو اللہ تعالی دا خلال اس خلاف نکی بیا با جنت تزای خامخا خو تاس پا اللہ دروغ جوڑاوی اقر کابلگرام شیخ صاحب خبری تبراشو چی عقیدہ را دوزخیانو دا او عمل دا اندوانو دے او شکل صورت دا پیرنگیانو دے نو جنت تسنگ دیتا ستا سر ٹکٹ نشت رے ویزر سر نشت رے نو چې دا سر نشته ری او بیا هم تاسو ر جنت داوی کوي او جهنم ته وایي چې مونږ نه ځو نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړوي. قل ورته وایه پیغمبر اتخذتم عند الله عهدا آیا اخیستی را تاسو د الله تعالی نه وعده فلن یخلف الله نو هیڅ چرې خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل لوزنا ام تقولون دا ام په معنا د بل سره دی بل تقولون او دا وګورئ قرآن کریم کې عموماً دا مادی دا قول نہ چورست و علا راشی نو دا پمانا دا تقول علی اللہ سرئی اکثر دا غسی دا پمانا دا دروغ جوڑول سر ام تقولون علی اللہ بلکی جوڑوی تاسو پا اللہ تعالی بانی ما لا تعلمون اگ خبری چی تاسو پا غی بانی علم نلرئی دیدے کی مراد دی نا دلیل تی مراد دے دا دیو جنا دا غلی کری دی تفسیر غرائب القرآن دی کر کری دی اغوی وی دا آیات دلیل لے و فی الآیت تنبیہ عنا علا ان القول بغیر دلیل باطل وی دا آیات دلیل لے پر خبر بننے چلی یو چا وینا بغیر دا دلیل نا اغا باطل دا و فی الآیت تنبیہ عنا علا ان القول بغیر دلیل باطل وی دا آیات خکار دلیل لے پر خبر بن چلی دا چا یو خبر بغیر دا دلیل نا دا باطل دا دا پالتو خبر دا ام تقولون علی اللہ بلکی جوڑوی تاسو پا اللہ تعالی بانی ما لا تعلمون اغا خبری چی تاسو پا غی بانی علم نلرئی یعنی ستاسو سر پا غی بانی دلیل وحی نشت دے دی ذکر علم نمرات دغا دلیل وحی سر نشت دے بلا من کسب سیئتا وحاطت بی خطیئتو فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دا دو آیتنا تتمدا دما قبل خطاب دفارا اول آیات کی تخویف او دویم آیات کی اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کی بلا من کسبا دوسی و قیدش ولا یعنی جنت تتلل او دا جہنم نا بچاو پا تمنا سرا پا ارزو سرا بغیر دا دلیل نا نشکی دلے البتا دا خبرشت دے اس اگر قانون سدے نو پا دی اول آیات کی قانون دا جہنم دتلل ذکر کی او پا دویم آیات کی قانون او قیدا د جنت د تللو بیانېږي دا مخکینی خبر استا سونه ده صحیح ځکه دلیل سره نشته ده ها البته دا خبره ده اوس نو اوله خبره کې د جهنميانو ذکر او په دویم کې د جنتيانو ذکر بلا تاسو ویلي د کتابونو کې بلا راځي د پاره ده دیتا حرف ایجاب وای حرف ایجاب وای دا د مخکینی نفی کوي او د ورستنی اثبات کوي نو اس معنی ودا کوئی بلا دا سندا بلکہ بلا لیس کما تزعمون دا سندا لکہ سرنگ جی استاسو گمان دے چا عقیدہ و عملم دا جنتیانو نہ دے او زان دا جنت تی کداران گنائی دا سندا بلکہ قیدہ دادا بلا دا سندا لکہ سرنگ جی تاسو گمان کوئی بلکہ من کسب سیئتا چاچوکلا بدی یعنی شرک و احاطت بی خطویتو اور اگر کڑی دلرا گناہ دا ترمرگ پوری فولائی کا صحاب الناری نو دا کسان اور والدی دیو مستحق دا اور دی ہم فیہا خالدون دیو پاغی کی ہمیشہی دیدے کی او سوال او دا غی جواب تا استماع پا ترجمہ کیوکا سوال دیدے کی دا راجی دا خود معتزلہ و عقیدہ دا چے مرتکب دا گناہ کبیرہ دا مخلط پی نار دے دا خود معتزلہ و دا عقیدہ دا چھے سرک گناہی کبیرہو کی آغبہ ہمیشہ رفارہ پا اور کی او دلد کی خود سیئے ذکر شہدے او سیئے گناہ تولے کی گی نو دا گناہ پا وجبانی خسوک ہمیشہ رفارہ جہنم تنجی نو ہم فیہا خالدون دلی سمانہ دا نو پا ترجمہ کی ما دا غی خبر اخلاص اکلالا تاستا بلا دا سندہ لکہ سرنگی جی تاسو گمان کوئی بلکہ من کسوا سیئتا چاچو اکلالا بدی چی شرک دے اگو رئی ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی سیئتن هی الکفر و شرک، یدین مراد کفر و شرک کی مراد دیں. دغسی تفسیر حدائق الروح و ریحان ہم دغ ذکر کری دی هی الکفر و شرک، یدین مراد کفر و شرک کی مراد دیں. شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ تعالی اغب دا ذکر کول و اتاسو دا پا اصول کی ویلی دی کہ کلا یو شی ذکر شی مطلق نو مراد دا غینه پر دی کامل وی، نو سیئه ذکر شوی دا پا سیئه دا مطلق ذکر شوی دا، او پا سیئه کی پر دی کامل اغا شرک دے. یو دویم وضاحت اغی کاور دیر پا بہترین طریقه بان وی کر دین مراد گناہ شی، نو بیا پا دے کی یو مقصودی تک ابل پٹ دے چی یاد دین مراد سیئه دا، چی کلا سیئه حلال وگنی گناہ اکلل چا او اغای بیا حلال او گرنلا. نو گناہ یو گناہ کول دی، گناہ کول گناہ دا، او یو گناہ کول دی او بیا اغا گناہ حلال گرنل لی. لکه یو سلی زیناو کی دا گناہ کبیره دا، غلای اکلالا دا گناہ کبیره دا، خو بیا دا حلال او جائز هم گرنی، نو دا بیا کپر دی، دا بیا بیدینی دا، او دا دا جهنم دا تلر دا پار همیشه دا پار سبب دی. بلا من کسب سیئتن دا سیندا، بلکہ چاچ اوکلا بدی سیئتن بدی اوکلا. سیئتا سیئ اولی وی اعون الرحمن فی تفسیر القرآن دیر بہترین خبر ذکر کری دا اغوی و سمیت سیئتو سیئتن سیئتا سیئ ازکوی لئنها تسوء صاحبها فی الحال والمعالی زکا دادا گناکون کی بخفکی کله چې اوسړی ګناو کی هغه په خامخا خپکی او کوس په خپنه شو نو په المعال یعنی پراتلون کې وخت کې ودا خامخا دیس دا ګنا دا صاحب بد ګنا خپکی لانها تسوء صاحبها په الحال والمعال وسیا پراتون کې زمانه کې دا پر خپل کار باندې خپای او په سیئه کې معنا د خفغان پرته ده نو دیو جن سیئه ته سیئه زکوي لانها تسوء صاحبها فی الحال والمعال. من کسب سیئتن چاچی وکلا بدی یعنی شرک اوکا واحاطت به خطویتو راگیر کی دل را بدی دادا. تفسیر مدارک لکری دی دیر بہترین مانا دا اغوی واحاطت به خطویتو راگیر کی دل را گناہ دادا بدین مراد سشیر بے ان مات علی شرکی یعنی پخپل شرک بانی مرشی پخپل شرک بانی مرشی وسا خبر را جوڑا شولا یعنی پا دنیا کے شرک کڑے دے او پا حالت دا شرک کی مرشی نو پا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ وی ان اللہ لا یغفر ایشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ خبر اخلاص شولا بس فاولائک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی ہم فیہا خالدون دیو بفاغی کی ہمیشی اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ منگا ٹول مومنان مسلمانان دا شرک نہ او دا غی چی کم عقوبت دے کم سزا دا اللہ تعالیٰ منگ ٹول مومنان مسلمانان دا غی نہ بچ کا والذین آمنوا بشارت والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے دے وعمل صالحات او عملون اکڑی دی نیک پتر قرب پیغمبر اولائک اصحاب الجنتی دا آکسان جنت والذی ہم فیہا خالدون دیو پاغی کی ہمیشہی اللهم اجعلنا منهم اللہ تعالی مونږه صحیح مومنان مسلمانان موحدین جوړ کا او زمونږه زندگی ټوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې جوړ کا و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا